قلبي وسوف الهدي الى من تقول الله تعالى وهو دليل اما ارى ما ذهب اليه الشافعي وان من احرم بالحج لا سنه الاتمام فلا رفث ولا جماع ولا فحش من الكلام ولا فسوق ولا خروج عن حدود الشرع بالثواب وارتكاب المحظورات ولا جدال ولا مراء مع الخدم ورفقة في الحج في ايامه نفي السلاطة على قصد النهي للمبالغة والدلالة على انها حقيقة لان لا تكون وما كانت منها مستقبلها في انفسها ففي الحج اكبر كلبس الهريري في الصلاة والتقرير لقراءة القرآن لانه خروج من المقتضى التابع والعادة في محل الى محض العبادة وقال ابن كثير وابو عامر الاولين بالرفع على معنى لا يكونن رفسا ولا فسوقا والثالثة بالفتح على معنى الاخبار بانتفاع الخلاف في الحج وذلك ان قريشا كانت تخالف سائر العرب فتخف بالنصر العام فارتفع الخلاف بان امروا بان يقفوا ايضا بعرفة وما تفعلوا من خير يعلمه الله حتى على الخير اكبر النهي عن الشر ليستبدل به واستعمل مكانه وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتزودوا لمعادكم التقوى فانه خير زاد وقيل نزلت في اهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيكونون كلا على الناس فامروا ان يتزودوا واتقوا الابرام في السوال والتشقيل على الناس واتقوني يا اولي الالباب فان كلية اللب خشية الله تعالى وتقواه حثهم على التقوى ثم امرهم بان يكون المقصود بها هو الله تعالى فيتبرؤوا من كل شيء سوى الله تعالى وهو مقتضى الاكل المر عن الشوائب الهوى فلذلك خص اولي الالباب بهذا الختام ليس عليك. بسم الله الرحمن الرحيم فمن فرض فيهما الهدى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تو جو آدمی ان میں حج کی فرض کرتا ہے اپنے آپ پر پھر اس کے لیے جائز نہیں جمع کرنا. یہ جمع سے پہلے جو گفتگو جمع پہ آوازہ کرنے والی ہوتی ہے نہ فسوق اور حدود شرع سے تجاوز اور نہ ہی جدال اور لڑائی جھگڑا وغیرہ حج کے دنوں میں جائز کے لیے ہے. فمن فارد فیہن فرض تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے للہ علی الناس جل بیت بندہ تو فرض نہیں کر سکتا ہے. تو فارد فیہن الحج کہنے کا کیا مطلب جواب کیا دیا علی نفسہ ہی بالاحرام کہ جو اپنے آپ پر لازم کر لے عملا کیسے احرام باندھ لے یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہے بالعموم پر لیکن عمر پر کا فریضہ ہے. پھر اگر خاص وقت میں نیت نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے لازم نہیں ہوگی. نیت کرے گا تو پھر اس کے حق میں ادائیگی اور اتمام جائے وہ لازم ہو جائے گا. اب اس کے اپنے اوپر لاگو کرنے اور لازم کرنے کی صورت کیا ہے؟ خالی احرام باندھ لینا یہ کافی ہے یا اس کے ساتھ حدی چلانا تلبیہ کہنا وغیرہ یہ بھی لازم ہے؟ شوافی حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ خالی احرام باندھ لینا ہے تو وہ کافی ہے لیکن آگے تلبیہ وغیرہ کہنا یا حدی وغیرہ ساتھ چلانا یہ لازم نہیں ہے. جبکہ امام صاحب علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تلبیہ کہنا یا حدی وغیرہ ساتھ چلانا تو وہ ضروری ہے. امن فرض فیہن الحج فلا رفث. تو جب یہ فرض اپنے آپ پر کر لی پھر فرض کا اتمام تو لازم و ضروری ہوتا ہے نا. پتہ چلا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اور اس کا آغاز کرنے کے بعد پھر درمیان میں اس کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. چونکہ شوافی حضرات کے نزدیک نفلی عبادت سے ہے اس کا اتمام ضروری نہیں ہوتا ہے اس لیے فرض اور نفل میں فرق بیان کیا. جبکہ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ نفل میں آغاز سے پہلے تو رہتی ہے لیکن جب نیت کر لی شروع ہو گیا پھر اتمام وہاں بھی لازم ہے. اس لیے یہ نقطہ صرف شافی مسلک کے لحاظ سے ہوا کہ اتمام جائے تو وہ بھی لازم ہے, جبکہ ہمارے حضرات کے نزدیک تو نفل کرنے کے بعد بھی اتمام لازم ہے. فلا را فرسا ولا فسوکا ولا جدال, تو یہ اسم ہے خبر سرے سے ہی کوئی نہ تو کلام ناتمام بن گئی, ایک تو یہ اشکال اس میں پیدا ہوا. دوسرا من فارد فی ہننا, یہ منمر شرط کے ہے, اور لا رفس ولا فسوک ولا جدال یہ جزا ہے, اور جزا شرط کی جملہ ہونی چاہیے, کیونکہ اصل حکم جزا میں ہوتا ہے, شرط اس کے لیے قید ہوتی ہے. جب یہاں حکم ہی کوئی نہیں ہے پھر جزا بنانے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا جواب کیا ہے کہ یہ صورت خبر ہے, مان اللہ ہی ہے, فلا یرفس ولا یفسق ولا یجادل, اصل یہ معنی ہے. نفس ثلاثۃ علی قصد اللہ, یہ صورت خبر ہے اور معلوم کیا ہے لاہی ہے, تو جملہ بھی بن گیا. فلا یرفس ولا یفسق ولا یجادل, یہ معنی جل ہوا. باقی جو ظرف ہوتی ہے جال مجرور کو اجازت کرنا جائز ہوتا ہے, مطلب کیا ہے؟ لا رفس لہو لا فسوق لہو, یہ حذف کر دیے گئے جال مجرور گیا اور مفہوم واضح ہے. اسی طرح ایک اور اشکال یہ ہے کہ آگے وضو فرمایا اور اس کا تفتی اسی پر ہے, لا رفس ولا فسوق, جملے انشاء یہ کا تب خبر یہ پر لازم آئے گا, جبکہ انشاء کا تب خبر پر یہ جائز نہیں ہوتا ہے, کیونکہ خبر ثبوت نفی پہ دلالت کرتی ہے, جبکہ انشاء ثبوت نفی پر دلالت نہیں کرتی ہے. اللہ نے اقیم الصلاۃ فرمایا تو کیا نماز پڑھنا ثابت ہو گیا؟ کوئی پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا, تو امر یا نہی یا ثبوت یا نفی پر دلالت نہیں کرتے ہیں. اور خبر میں یا ثبوت ہوتا ہے یا نفی ہوتی ہے تو پھر مناسبت باندھی کوئی نہ پائی گئی. پھر جواب کیا آیا کہ جو معطوف علیہ ہے وہ صورت وہ خبر ہے, نفی ہے لیکن مانن لاہی ہے اور انشاء ہے, اس لیے مانوی مناسبت جو ہے وہ پائی گئی ہے, لہذا اثر صحیح ہو گیا. جو لازم کرے ان میں حاجی کو فرض بندہ تو نہیں کر سکتا نا, بتلایا کہ فرض شریعت میں نہیں کر سکتا, اپنے آپ پہ لاگو کر سکتا ہے نا. نظر ہوتی کیا ہے؟ مباح کا انتظام کرنا اپنے آپ پہ لازم ٹھہرا لینا, جو واجب کرے اسے اپنی ذات پر ساتھ احرام باندھنے کے ان مہینوں میں ہندنا ہمارے نزدیک مار احرام کافی ہو گیا, اور ساتھ تلویہ کے یا چلانے علی کے نزدیک امام صاحب علیہ رحمت کے, وہ ہوا دلیل العلام عذاب شافی کے وقت جو ہے احرام حج کا باندھنے کے کیا ہے, تین مہینے الحج و شروع معلومات پہلے احرام باندھنا جائز نہیں ہے, شافی علیہ رحمت کا مذہب یہ ہے. تو یہاں بھی فمن فارض فی ہننا یہ فرمایا گیا ہے, لیکن عذاب کے مذہب پر اس سے زد کوئی نہیں پڑتی ہے, کیونکہ ان میں اگر کوئی حج کی نیت کرتا ہے تو رفت فسوق سے کام نہ لے, اس سے یہ نفی کہتے لازمات کی جن سے پہلے نیت نہیں کر سکتا. الحج و اشہر معلومات یہ تین مہینے حج کے مہینے ہیں, لیکن تین مہینے پورے حج میں استعمال نہیں ہوتے ہیں. تو جس طرح شافعی رحمۃ اللہ کے مسئلے کے مطابق نو ذوالحج کی شام کو رات کے کسی حصے میں احرام کو باندھ لیتا ہے پھر بھی اس کا حج ہو جاتا ہے, تو پہلے ضروری نہیں ہے, تو لہذا استیاب تین کا ضروری کوئی نہیں. پہلے اگر احرام باندھ لیتا ہے تو اس میں نفی اس کی جائے وہ کیسے لازم آتی ہے؟ کہنا یہ ہے کسی شے کا نام لے کے حکم لگانا جو ہے تو اس کے حق میں ثبوت کا تو فائدہ دے گا, لیکن ماسوا سے نبی کا فائدہ نہیں دے گا. تو جو ان تین میں حج اپنے آپ پہ لازم کر لے اس کا حکم یہ ہے, لیکن ان تین کے علاوہ لازم نہیں کر سکتا اپنے آپ پر, یہ تو کوئی حکم ثابت یاد سے نہیں ہو سکتا. چلو کیا ہے طرف اس کے اور مسئلہ کیا ثابت ہوا. فمن فارد سے تعبیر کیا ہے تو مطلب کیا ہوا کہ جو احرام باندھے حج کا تو اس کو اتمام لازم ہو گیا, اسی لیے احرام نہیں فرمایا, فارادہ فرمایا. فرض کی تکمیل تو ضروری ہے, اس لیے ثابت ہو گیا کہ اتمام لازم ہے. فلارا فرض نہیں ہے جمع, یعنی شرف جمع سے پہلے گفتگو ایسی کرنا جو عورت کو جمع پر آمادہ کرے تو بلا فصول اور نہ اس کے حدود شرع سے تجاوز گالی گلوچ وغیرہ کے ذریعے. یہاں بھی فی الحال کی قید ہے. مت شافی لہرام کیا فرمائیں گے کہ رفس فسوق اور جدال حج میں جائز نہیں, آگے پیچھے جائز ہے. یہاں بھی تو تفصیل حج کی پائی گئی ہے. اگر یہاں یہ معنی نہیں لیا جا سکتا ہے کہ حج کے یہاں سے آگے پیچھے جائز ہے رفس فسوق اور جدال, پھر وہاں کیوں یہ لازم ہے کہ حج سے آگے پیچھے احرام باندھنا عشر حج سے جائز نہیں ہے. دعا بھی جلال سنو. ارتکاب کرنے کے شرم جو ممنوع امور ہے ان کے ارتکاب سے بلا جدال اور نہیں ہے جھگڑا حکام اور رفقہ وغیرہ کے ساتھ. یہ قدرت شفاف ہے کہ حاجی صاحبان میں کوئی ایسی خشکی ہو جاتی ہے کہ بڑی لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے نکل آتے ہیں, اس لیے خصوصی طور پر بلا جدال فرمایا گیا ہے کہ وہ جھگڑا وغیرہ حج کے ایام میں نہ کرے. اب اس سوال کا جواب کہ یہاں نفی پائی گئی ہے, حالانکہ جمع بھی ہوتے رہتے ہیں, جدال بھی ہوتا رہتا ہے, فسوق بھی ہوتا رہتا ہے, تو پھر باری تعالیٰ کی طرف سے خبر ہو اور اس کا خلاف پایا جائے تو یہ تو ناممکن ہے نا. خبر باری میں کذب لازم آ جائے گا. اس کا جواب کیا دیا, صورتاً خبر ہے محمد نہ ہی ہے, لہٰذا یہ سکون لازم نہیں آئے گا. پھر تینوں کی لاہی کے کثرت پر مبالغہ کے مبالغہ کیسے حاصل ہو گیا, ایک بندے کو حکم دیا جائے یہ کر یا منع کیا جائے نہ کر, اب وہ خلاف اس کا کرے تو جو آمرداہی ہے اس کی طرف کذب کی نسبت لازم نہیں آئے گی. اللہ نے حکیم الصلاح فرمایا ہم نہ پڑھیں اس سے کذب باری تعالیٰ کا تو لازم نہیں آتا, لیکن اللہ فرمایا کہ تم نماز پڑھو گے, اب نہ پڑھی جائے تو اب کذب کی نسبت لازم آ جائے گی. تو جہاں مخاطب اتنا متبع ہے اور فرما بردار ہے کہ وہ خلاف ورزی نہیں کرتا ہے, پھر وہاں امر ناہی کو خبر کی صورت میں ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ تاکید اس کے لیے ہو جائے کہ اگر میں یہ کام اب نہیں کروں گا تو میرے عامر کی طرف آقا کی طرف کذب کی نسبت لازم آئے گی, میں ضرور کروں تاکہ ظاہری طور پر بھی کذب کی نسبت ادھر لازم نہ آئے. یہ مبالغے والی صورت اس میں بن گئی. ہاں یہ نفی کی گئی ہے تینوں کی ظاہر کے ارادے پر مبالغے کے لیے اور دلالت آپ سے دلالت کرانے کے اوپر اس بات کے کہ انہا حقیقت ان میں اللہ تک ان کر, یہ تینوں چیزیں اس بات کی حقدار ہیں. یہ حقیقت مجاز کے مقابل نہیں ہے, حقیق اور حقیقت نہیں, یہ تینوں چیزیں اس کی حقدار ہیں کہ نہ پائی جائیں. اچھا ان کا وجود اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اب وہ اشکال ہے کہ حج میں فرمایا گیا ہے کہ ان تین چیزوں کے قریب نہ جاؤ, پھر آگے پیچھے چھٹی لازم آئے گی. اس کا جواب دیا کہ جو چیزیں آگے پیچھے کبھی ہیں حج کے دنوں میں اور زیادہ کبھی ہوں گی, تو اس لحاظ سے یہ نبی فرمائی گئی ہے, نہ یہ کہ جائز ہے. جس طرح ریشم جائے ویسے استعمال کرنا ناجائز ہے. نماز بندہ پڑھے اللہ کے حضور حاضری دے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور زیادہ کبھی ہو جائے گا. اسی طرح قرآن پاک ایسی سر کے ساتھ پڑھے کہ لفظ ہی بدل جائے معنی ہی بدل جائے, آگے پیچھے پڑھنا ناجائز ہے. تو نماز جو خالص اللہ کی عبادت ہے, اللہ کے حضور کھڑے ہو کے پڑھے اور اس کے قرآن کا حلیہ بگاڑے, معنی بگاڑے, اور زیادہ ناجائز ہو جائے گا. اس لیے منع کیا گیا حج کے اندر. یہ نہیں کہ آگے پیچھے جائز ہے, بلکہ حج میں بدری کے اولا یہ نہیں پائی جانی چاہیے, کیونکہ اللہ کی گھر حاضری دے رہا ہے. تو جو باہر ناجائز ہیں تو وہاں بدری کے اولا ناجائز ہوں گے. ہاں جو ہیں ان میں سے کبھی بھی نس بھی تو وہ حج میں زیادہ کبھی ہیں, جیسے ریشم کا کپڑا پہننا نماز میں, نماز میں اور سر لگانا قرآن کی قرآن کے ساتھ, ایک ٹائم اچھی آواز کے ساتھ پڑھے بنا, اور اظہار اخفاء کا خیال رکھے, مد وغیرہ اس کا شد کا خیال رکھے, وہ تو واجب ضروری ہے نا. ایک ایسی سر لگانا جس سے وہ الفاظ بدل جائے, معنی بدل جائے, بربط کر دیا جائے اس کو, آگے کے پیچھے پیچھے کا آگے کر دیا جائے. ہاں جی, کیونکہ یہ خروج ہے مقتضائے طواف سے اور عادت سے طرف ماض عبادت کے. حج ہے تو یہ کیا ہے, عادت اور طبیعت سے خروج ہے. جتنا بھی نواب ہو, رئیس ہو, دو چادریں باندھے ہوئے ہوگا سر ننگا, تو اس حال میں وہ پھرے گا. پھر یہ جو ہے دائیں کندھا, یہ بھی ننگا ہوتا ہے نا, یہاں دائیں کندھے کے نیچے سے وہ چادر گزارنی ہوتی ہے, بائیں کے اوپر ڈالنی ہوتی ہے. اس حال میں پھرنا, پھر دیوانوں کی طرح کعبے کے گرد دوڑ لگا دینا, پاور وا کے درمیان دوڑ لگا دینا, یہ ساری چیزیں مقتضائے طواف کے خلاف ہے نا. اس لیے پھر یہاں بھی جو طبی تقاضے ہوتے ہیں, گالی گلوب یا مواشرت وغیرہ, تو پھر حج میں بھی ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اور رات ہے وہ بیان کی کہ امام رات نے کیا پڑھا ہے رفے کی بنا پر, لا رافا سن ولا فسوکن ولا جدالون. یہ تو لا لفیجنس کے لیے ہو, یہ صورت ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ لا جو ہے یہ ما لا شبہ باللیس ہو جائے, ما زید قائمن ناراض عالمن, تو کوئی عالم موجود نہیں ہے. اب یہ معنی بن جائے گا نا اس صورت میں, مطلب کیا ہوا, یہ نہیں پائے جانے چاہیے فسوق اور رفس جدال وغیرہ. جائے پہلے دو کو رفع کے ساتھ پڑھایا, تیسرا جائے اسے فتح کے ساتھ پڑھایا, تو پھر یہ فرق جائے کیوں کیا گیا ہے. لا رافا سن ولا فسوق ولا جدالا, تو ادھر جدالا جائے اسے فتح کے ساتھ پڑھا, اور پہلے جو ہے تو انہیں رفع کے ساتھ ہے. تو ولا جدالا فی الحج یہ خبر دینا مقصود ہو گیا کیا, کہ حج ہے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلے قریش ہیں تو وہ کیا کرتے تھے, عرفات کے اندر نہیں جاتے تھے کہ ہم قریش ہیں, حرم میں رہنے والے ہیں, تو ہم حرم سے باہر جائیں وہ کیوں جائیں, تو باقی لوگ جائیں وہ عرفات کے اندر ٹھہرتے تھے. یہ ایک اختلاف والی صورت ہو گئی. تو اسلام کے اندر پھر یہ امتیاز ختم کر دیا گیا, اور انہیں پابند کیا گیا کہ جہاں دوسرے لوگ ٹھہرے وہیں ٹھہرو. تو پھر خبر دے دی گئی کہ یہ خلاف ختم ہو گیا ہے, قریش بھی عام لوگوں کی طرح عرفات میں ہی رہنے والے ہیں. چلو, پایا جائے رفس اور مخصوص, اور تیسرے کو ساتھ فتح کے خلاف پر خبر دی گئی ہے ساتھ انتفاع خلاف کے حج میں. وہ کیا خلاف تھا جس کے اب انتفاع کی خبر دی گئی ہے, کہ تھے قریش مخالفت کرتے باقی عربوں کی. سائر کے دو معنی آتے ہیں, تمام بھی اور باقی بھی. قریش آپ بھی تو عرب ہے نا, اب یہاں تمام عرب کہنا غلط ہو جائے گا نا, باقی عرب یہ ترجمہ کیا جائے گا. سائر سور سے ماخوذ ہے, تو سور اس دیوار کو بھی کہتے ہیں جو شہر کے گرد محیط ہوتی ہے. وہ سارے شہر کو محیط ہوتی ہے, تو اس سے جو ماخوذ ہوگا سائر وہ تمام کے معنی میں ہوگا. اور سور تمام جو بچ جاتا ہے کھانا چند لک میں بچ گئے اسے بھی سور کہتے ہیں. اس سے وہ تو پھر بقیہ کے معنی میں ہو جائے گا, یہاں بقیہ عرب کی مراد ہو گیا. قریش تھے مخالفت کرتے باقی عربوں کی, پھر بس ٹھہرتے تھے مشعر حرام میں, بس اٹھ گیا خلاف کئی طور پہ حکم دیا گیا انہیں کہ وہ ٹھہریں عرفا میں, وہ پی ٹھہریں کس پہ عرفا میں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, جو بھی تم خیر اور بھلائی کرو تو اللہ اسے جانتا ہے. یہ جملہ خبریہ ہوا, جو بھی تم نیک کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. جو خبر دی جاتی ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں, یا مخاطب کو ایک حکم معلوم نہیں ہوتا اسے آگاہ کیا جاتا ہے, یا مخاطب کو معلوم ہوتا ہے متکلم بتلانا چاہتا ہے کہ جس طرح تو جانتا ہے میں بھی یہ چیز جانتا ہوں. ایک بندہ نہیں جانتا کہ زید حج سے واپس آ گیا ہے, تم اسے کہتے ہو راجا زید انہوں نے الحج, تو یہ فائرۃ الخبر ہو گیا کہ اس کو ایک نامعلوم حکم معلوم ہو گیا. یا اسے پتا تھا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صاحب بھی جانتے ہیں فرق زید کی واپسی, اب یہ کہتے ہیں راجا زید انہوں نے الحج, اب یہ کون ہوا عالم بے کا فائدہ دے رہا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے جس طرح تجھے پتا ہے, اسے لازم فائرۃ الخبر کہا جاتا ہے. اب یہاں بات افعلوا من خیر, مخاطب اہل ایمان ہے, تو کیا اہل ایمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ہر اچھے برے کام کو جانتا ہے, تو یہاں فائدۃ الخبر بھی کوئی نہ حاصل ہوا. اور اہل ایمان جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم یہ جانتے ہیں, پھر کون عالم بہی والا جو فائدہ ہے وہ بھی یہاں پہ حاصل نہ ہو سکا. اہل ایمان پہلے سے جانتے ہیں کہ ہمارا ہر کام اللہ جانتا ہے, اور اللہ رب العزت کو یہ بھی پتا ہے کہ مومنین کا یہ عقیدہ ہے میرے بارے میں, وہ اس علم کا اعتقاد رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں نہ فائدۃ الخبر مصور ہوا, نہ لازم فائدۃ الخبر, تو کلام نعوذ باللہ بے فائدہ ہونی لازم آ جائے گی. اس کا جواب دیا کہ حصہ علل خیر اکمل نہی, پہلے منع فرمایا کہ فسوق رفس جدال نہیں ہونا چاہیے, اب حکم دیا واضح فلو خیر کہ نیک کام جو ہے وہ کرو, یہاں نیکی پر پرنگیٹا کرنا مقصود ہے, تو خبر دینا مقصود نہیں ہے بلکہ پرنگیٹا کرنا نیک کام جو ہے ان پر تو وہ مقصود ہے. سبحان اسی طرح لا رافس و رافسو کا خبریں تھیں, اور یہ تزوجو معطوف ہے اس پر, تو یہ اشکال تھا نا کہ انشاء کا تو خبر تھے, تو اس کا جواب بھی آ گیا یہاں اکبر نہ یہ وہ نہ یہ لا یفس ولا یفسق ولا یجادل اس معنی میں ہے. اور وہ جو کرو تم خیر سے یعلم اللہ جانے گا اس کو اللہ تعالیٰ, یہ جانتا ہے پرنگیٹا کرنا ہے خیر پر بعض منع کرنے کے شر سے, لے یستبدل بہی تاکہ شر کی جگہ نیک کام کیا جائے اور نیکی کو عمل میں لایا جائے جگہ شر کے. فتزوجوا فإن خیر الزاد التقوی, اور زاد راہ حاصل کرو کیونکہ بہترین زاد راہ سفر خرچ کیا ہے تقوی ہے. تو تزوجوا سے مراد کیا ہے, آخرت کے لیے اپنا سفر خرچ لے چلو یا دنیاوی سفر جو ہے ان کے لیے لے چلو, دونوں مطلب بیان فرما رہے ہیں. پہلا یہ ہے کہ آخرت, بندہ ایک مسافر ہے اور اس کی منزل کیا ہے, جنت یا دوزخ نعوذ باللہ, نیک کام کرے گا تو جنت, دوسری صورت میں دوزخ. اور اس کے لیے اگر جنت جانا چاہتا ہے تو پھر نیکیاں جو ہے یہ سفر خرچ ہے, اس کے ذریعے ہی اس منزل تک پہنچ سکتا ہے. تو لہٰذا تزوجوا کا مطلب کیا ہوا کہ اپنی آخرت کے لیے اور انجام کے لیے نیک کاموں والا سفر خرچ جو ہے تو وہ ساتھ لے چلو, اور بہترین ذات جو ہے تو کیا ہے تقویٰ, لہذا تقویٰ اختیار کرو. ایک صورت تو یہ ہوگی تمثیل والی صورت ہو گئی, سیارہ تمثیل, یا جس طرح بندہ دور جگہ پہ جانا چاہتا ہے تو پھر ضروری اخراجات ساتھ لے کے جاتا ہے, رستے میں کھانا پینا ہے, وہاں رہنا ہے, وہاں اتنے دن کھانے پینے کی ضرورت ہوگی, بستر کی ضرورت ہوگی, فلاں چیز کی, تو ہر چیز ساتھ لے چلتا ہے. اسی طرح تو مسافر ہو, وہ تمہارا ٹھکانہ ہے, پھر وہاں سفر خرچ درکار ہے, تو وہ نیکی ہوگی تمہارے پلے, تو وہاں اس کے بدلے میں تمہیں جنت جائے اور اس کی راحت ہے تمہیں مل جائے, ایک مطلب یہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یمنی لوگ چلتے تھے گھروں سے تو وہ کوئی شے ساتھ لے کے نہیں چلتے تھے, کہ ہم متوقع لوگ ہیں, بس اللہ دے گا سب کچھ, اس کے گھر مہمان جا رہے ہیں, اتنا لجپال میزبان ہے, تو پھر وہ ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے خرچے ساتھ لے جانے کی. پھر جب بھوک ستاتی تو پھر دوسرے حاجیوں کو دلیل کرتے, انہیں زچ کرتے اور ان سے مانگتے کرتے, تو اس حرکت سے اللہ نے منع فرمایا کہ ساتھ سفر خرچ لے چلا کرو. جو سوال سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ اصل بڑا زیادہ راہ ہے, تو ادھر متوکل بنتے ہو, ادھر لوگوں سے سوال کرتے ہو, پھر سوال سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہترین زیادہ راہ ہے. تو لہذا سوال سے بچنے کے لیے خرچی اپنی ساتھ لے گیا کرو. پہلی صورت ہو تو تقویٰ شرعی جائے وہ مراد ہوگا, تجنب اموالیوں سے فی الآخرت, جو چیزیں آخرت میں گنہگار کرتی ہیں, مضر ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچانا شرعی معنی مراد ہوگا. دوسرا ہو تو پھر تقوی سے مراد لغوی ہوگا بچنا, سوال سے بچنا, اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے بچنا, دوسروں کو تنگ کرنے سے بچنا, پھر یہ لغوی معنی تقوی کا مراد ہو جائے گا. یا الباب, اے عقل والو مجھ سے ڈرو, کیونکہ عقل خالص کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرا جائے, اس کے احکام کی تعمیل کی جائے, امر ہے تمام عربے موجود کیا, نہیں ہے مدینوں سے گریز اور اجتناب جو ہے تو یہ کیا. اولی الالباب سے کیوں تعبیر کیا ہے, لب خالص عقل جو ہے اسے کہتے ہیں, تو پھر خالص عقل کا تقاضا کیا ہوتا ہے, خواہش نفس جو ہے اس پہ کنٹرول کیا جائے, اور جو چیزیں آخرت میں مفید ہیں انہیں کو اپنایا جائے, واسطے اللہ سے برات جو ہے وہ ظاہر کی جائے, پھر زاد راہ حاصل کرو. بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ حاصل, یعنی زاد راہ حاصل کرو اپنے آخرت کے لیے تقوی کا, کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ خیر زاد ہے. تدبدو جس کا حکم دیا گیا تھا تو وہ اس سے مراد بھی کیا تھا؟ تقویٰ. آگے بتلایا کہ تقویٰ جو ہے وہ بہترین زاد راہ ہے, تو اس لیے میں تمہیں تقوی کا زاد راہ ساتھ لینے کا حکم دے رہا ہوں. اور کہا گیا کہ نازل ہو جانے گا کہ حج کرتے اور ساتھ سفر خرچ لے کے نہیں چلتے, سر کہتے ہیں ہم اکیلا ہو جاتے بوجھ اوپر لوگوں کے, کلن کلن نہیں کلن ہے, بوجھ بن جاتے لوگوں پر, ان کو زچ تنگ کرتے, چل تم بھی آ گیا انہیں گزرا دے را لے کے چلے. اور بچے کس سے؟ جو سوال میں ابراہم ہے, سختی ہے اور لوگوں پر بوجھ ڈالنا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچایا. پہلی صورت میں تقوی کا معنی شرعی ہوا, اس صورت میں لغوی معنی ہوا بچنا سوال سے اور لوگوں کو تنگ کرنے سے. عقل والو چل, کیونکہ چلیا عقل خالص کا کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور اس کا تقویٰ. حساہم انہیں تقوی پر درنگیز کیا ہے پہلے, انہیں غیر آزادی تقویٰ, پھر حکم دیا ہے کہ ہونا چاہیے مقصود ان کا. اچھا کودنے پہلا مطلق ہے اور یہ مقید ہو گیا, فرق کیوں کیا گیا ہے؟ تو وہ بتلایا کہ پہلے مطلق ہم تقویٰ جو ہے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا, جس طرح عبادت کا او بدو, پھر کہا جائے او بدو نیم او بدو للہ, تو مطلب کیا ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے یہ چیز. تو یہاں بھی اب خالص اللہ کی ذات سے ڈرنا اور اس کی رضا کے لیے تقوی اختیار کرنا یہ مراد ہو گیا. چلو بڑے گیٹتا کیا انہیں اوپر تقوی کے, پھر حکم دیا انہیں کہ ہونا چاہیے مقصود ساتھ تقوی کے, کیا اللہ کی ذات بس بری ہو جائے ہر چیز سے جو اللہ کے سوا ہے. قلل الباب کیوں کہا, ایو المومنون ایو الناس یہ کیوں نہیں کہا ہے, قلل الباب کو کیوں خاص کیا ہے؟ اسی طرح فرمایا کہ یہ کیا ہے مقتضائے عقل خالص کا جو بری ہو کس سے, خواہش نفس کی ملاوٹوں سے, اسی لیے خاص کیا ہے قلل الباب کو ساتھ اس خطاب کے. عقل ہو لیکن خالص نہ ہو خواہشات نفس سے پھر وہ تقوی احتیاط نہیں کرے گا نا, خالص ہوگا تو سب اس لیے یا اولی الالباب یہ فرمایا. لیسا علیکم جناحنا تب تک وہ فضل میں ربکم, تم پر کوئی حرجس میں نہیں ہے کہ تم اللہ کے فضل کو طلب کرو. اللہ کے فضل سے یا مراد کیا ہے, دنیاوی مال تجارت وغیرہ کے ذریعے نفع کمانے کا پروگرام بنا لو حج کے دوران, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جاہلیت کے دور میں یہاں جو حج ہوتا تھا مزار لگتے تھے, تجارتیں وغیرہ ہوتی تھیں, پھر اسلام کے بعد مجھ سے ڈرے گھبرایا کہ کہیں یہ تجارت وغیرہ حرام نہ ہو اور عبادت ہماری برباد نہ ہو جائے اس تجارت وغیرہ کے شغل سے. باری تعالیٰ نے اس میں رخصت دے دی کہ مقصد اولین تجارت نہیں ہونا چاہیے, مقصد تو اللہ کے گھر کی حاضری اللہ کی رضا وہ ہونا چاہیے. یہ بھی تباہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مقصود اسے نہیں بنانا چاہیے. نہیں ہے تم پر حرج اس میں کہ طلب کرو, لازم علیکم ان تبتغوا, یہ براہ راست متعدی نہیں نہ ہو سکتا ہے لیسا علیکم جناب, اس لیے بتلایا فی ان تبتغوا مجھے اس میں حج نہیں ہے تمہارے لیے. فضل سے مراد کیا ہوگا عطا اور رزق باری تعالیٰ کا, مطلب کیا ہے عید الربح تجارت, تجارت کے ذریعے نفع کماؤ یہ فضل باری ہے, تو اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. جمع کی نفی کی ہے نا, اباحت ہو گیا, کوئی ضروری نہیں کہ تجارت کرو, نہ مسنون ہے نہ واجب ہے نہ فرض ہے, لیکن اگر کر لیا جائے تو حرج نہیں ہے. وہ بھی اس صورت میں جب مقصود تجارت محض نہ ہو, اصل مقصود عبادت باری تعالیٰ کی ہو, یہ بھی تباہ ہو جائے. اس کا شان نزول بیان فرماتے ہیں. چلیے, کہا گیا ہے کہ تھا اوقاز مجینہ عبد المجاز, یہ بازار ان کے جاہلیت میں اور قائم کرتے تھے انہیں حج کے موقع پر, اور تھی معاش ان کی انہی سے. جب اسلام آیا متعصم من ہو انہوں نے گریز کیا اس سے, اسم گناہ ہو گیا متعصم, گناہ سے بچنا, اسے گناہ سمجھ کے اس سے بچے, تجارت وغیرہ چھوڑی. اس موقع پر یہ نازل ہوئی کہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے تجارت کر لو, کوئی حرج نہیں. فیض آفت تم عرفات, جب تم چلو اس سے عرفات سے, فاذکروا اللہ, پھر اللہ رب العزت کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. تو پہلے عرفات کا قیام ہو گیا نو کو, تو اس کے بعد پھر شام جائے ہو جائے تو وہاں سے کوچ کر کے مزدلفے آنا ہوتا ہے, رات وہاں گزارنی ہوتی ہے, پھر سویرے مشعر حرام کے پاس وہ کیا ذکر وغیرہ کیے, اس کے بعد پھر منیٰ کی طرف چلا گیا, جانور ذبح کیے, حلق کیا, احرام کھولا, پھر طواف حفاظہ کے لیے مکہ شریف چلا گیا, پھر واپس قلعہ آ گیا. یہ اعمال ہے فیض آفت تمہیں عرفات یہ فرمایا گیا. تو مطلب کیا ہوا کہ پہلے عرفات میں ٹھہرو, پھر عرفات سے چلو, عرفات میں ٹھہریں گے تو وہاں سے چلیں گے, جب ٹھہریں گے وہاں نہیں تو وہاں سے چلیں گے کیسے. تو عرفات کے اندر قیام جائے تو وہ لازم ان پر کیا گیا, پھر وہاں سے چلیں تو فرمایا مشعر حرام زیاد, اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو. تو افت تو من عرفات افاظہ سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ افاظہ یفید ہوتا ہے کثرت کے ساتھ پانی کا بہنا. پھر یہاں اذا خرجت من عرفات رجعت من عرفات, وہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا. افت تو کیوں کہا ہے؟ تو مطلب ہے کثرت کے ساتھ, کیونکہ سارے یکدم نکلتے ہیں وہاں سے, جس طرح ایک سیلاب آ جاتا ہے انسانوں کا, تو اس طرح کی صورت ہوگی, اس لیے اسے افت تم سے تعبیر کیا ہے. باقی افت تو متعدی ہے, تو یہاں مفعول ذکر ہی کوئی نہیں کیا گیا ہے. متعدی کا بغیر مفعول کے ذکر پھر صحیح کیوں کر ہوگا؟ کیونکہ جس طرح فاعل کے بغیر فعل جو ہے اس کا صدور نہیں ہو سکتا ہے, متعدی اور مفعول بہی کے بغیر وقوع نہیں ہو سکتا ہے. متعدی اگر فاعل سے سردد ہو تو مال اس کا کوئی نہ ہو تو پھر موجود کیسے ہوگا؟ ضرب زید, زید نے مارا, ہوا میں مارتا رہا, کسی پر وقوع بھی تو ہونا چاہیے نا ضرب کا. پھر جب تک امرن ذکر نہ کرو تو یہ بے فائدہ ہو گیا نا کلام. پھر اسی طرح افتم جب ذکر کیا جائے مفعول کوئی نہ ہو تو پھر پیدا تو کوئی نہ حاصل ہوا اس کا. جواب کیا ہے؟ انفسکم, یہ مراد ہے جب تم چلاؤ اپنے نفسوں کو عرفات سے. پھر واضح ہے نفس کا علم افت تم سے آ رہا تھا, اس لیے ذکر ضروری نہ رہا اس کا. اگر نہ علم آیا تو پھر ذکر ضروری ہوتا, علم آ رہا ہو پھر ذکر کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے یہاں دوسروں کو چلانا تو مقصود نہیں ہے, اپنے آپ کو چلانا مقصود ہے. اس لیے افت تم سے انفسکم کا علم آ رہا تھا, پھر اس کے ذکر کی ضرورت نہ رہی. بس چلو تم عرفات سے دفات منہا پوچھ کرو. تو حفاظت سے کیوں تعبیر کیا؟ بے کثرت, کثرت کے ساتھ یہ محفوظ ہے. کس سے؟ افت الماء, پانی بہانا. جب پلٹے تو اسے ساتھ کثرت کے زوردار طریقے پر پلٹے, مشک کا منہ کھول دیا, پانی زور سے بہانے لگا, یہ فائدہ ہو گیا. اصل کیا تھا؟ افت انفسکم, عذب کر دیا گیا ہے مفعول, جس طرح عذب کیا گیا ہے کس میں؟ دفات من البصرہ سے, تو دفات نفسی من البصرہ, میں نے اپنے نفس کو دھکیلا دور کیا بصرہ سے. تو یہ گویا ایسا مفعول ہے جو پہلے پہلے سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے, تو اس لیے ذکر کی ضرورت نہیں کر دی جاتی ہے. عرفات, تو یہ لفظی تحقیق اس کی کرتے ہیں, اور نحوی لحاظ سے یہ غیر منصرف ہونا چاہیے, تو اسے منصرف کیوں پڑا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہیں. سمیا بہی کا اضرات, یہ جمع کے ساتھ واحد کو تعبیر کر دیا گیا ہے. جس طرح حضور خواجہ نظام الدین بابو بلائی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے؟ اولیاء. خواجہ نظام الدین اولیاء, ولی ہیں. اولیاء کا کیا مطلب؟ گویا اکیلے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کے برابر ہیں. ان ابراہیم کانا امتن کانتن للہ نیفا, ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں لیکن امت کہہ دیا گیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کے برابر ہیں. اسی طرح یہاں بھی جمع ہے جس کا اطلاق واحد پر مقام میدان جو ہے اس پر کر دیا گیا ہے. اس طرح ادوات کو بھی نام ہے جمع ہے لیکن واحد کا ہے, اسی طرح یہاں بھی. اب اشکال یہ ہوا کہ اس میں علمیت بھی پائی گئی ہے, اب جگہ کا نام ہے تو تانیث بھی پائی گئی, پھر غیر منصرف پڑھنا واجب ہے اس کا. یہاں عرفات تین پڑھا جا رہا ہے, کسرہ اور تنوین پائی گئی ہے, حالانکہ غیر منصرف پر نہ کسرہ آ سکتا ہے نہ تنوین آ سکتی ہے. پھر یہ ناب کی مٹی پلیز کیوں کی گئی ہے یہاں پر, خلاف ورزی کیوں ہو گئی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہی ہے عرفات پڑھنے کے باوجود. کیوں؟ یہ جو تنوین یہاں آئی ہوئی ہے, یہ تنوین کس کی ہے؟ مقابلے کی. نہ کہ تلوین کی تمکن کی. غیر منصرف پر تلوین تمکن والی نہیں آ سکتی ہے نا, نہ کہ باقی تلوینیں جائیں تو وہ بھی نہیں آ سکتی ہے. یوم اذن, اصل اذ کا آنا قضا ہے لیکن اب اذن اذن پڑھ دیا گیا ہے, تنوین آ گئی ہے مبنی, تو مبنی بد سکون ہونے کے باوجود تنوین پڑھ رہے ہو, یہ تنوین عوض مضافلہ کا ہے, تو لہذا تنوین جو منع ہوتی ہے منصرف والی ہوتی ہے, غیر منصرف پر وہ نہیں آ سکتی ہے, جس کو تنوین تمکن کہتے ہیں. اور باقی تنوینیں جو ہیں, تنوین ترنم کی ہو جائے یا تنوین عوض کی ہو جائے یا تنوین مقابلے کی ہو جائے تو وہ منع نہیں ہوتی ہے, یہ تنوین بھی مقابلے کی ہے. واو نون جو ہے وہ جمع میں آتا ہے اس نون کے مقابل, یہاں تنوین جو ہے جمع مونس پر وہ آ جاتی ہے مسلمون مسلمات, تو وہاں نون ہے اس کے مقابل یہاں تنوین جو ہے تو وہ دے دی گئی ہے, یہ قانون کی جگہ پر آ رہی ہے, یہ تنوین عوض ہے تنوین مقابلہ ہے نہ کہ یہ تنوین تمکن ہے, اس لیے غیر منصرف ہونے کے یہ منافی نہ ہوئی. باقی جو کسرہ ہے پھر وہ تنوین کے تابع ہو گیا, تو جب تنوین آ گئی تو پھر کسرہ بھی آ گئی, جس نے مسلمین وہاں نصب جائے وہ کسرے کے تابع ہو جاتا ہے نہ جمع میں ذکر میں, مونس میں بھی پھر اسی طرح نصب وہ تابع کسرے کے کر دیا گیا, تثنیہ ہو تو پھر کسرہ فتح کے تابع ہو جاتا ہے, مسلمان مسلمین حالت نصبی جری میں مسلمین رہتا ہے, تو جمع ہو تو پھر مسلمین ہوتا ہے حالت نصبی ہو یا جری ہو, پھر یہاں بھی نصب جائے اسے تابع کسرے کے کر دیا گیا ہے, اس لیے تنوین اور کسرہ یہ آ گیا اس پر. اور الفاظ جمع ہے, نام دیا گیا ہے ساتھ اس کے کس کو, جگہ کو, جب جس طرح حضروات یہ شام میں علاقہ ہے جس حضروات سے تعلیم کرتے ہیں, اب وہ سوال کہ جب تانیس بھی ہے علمیت بھی ہے پھر غیر منصرف پڑھنا اس کا واجب تھا, تو تنوین کسرہ کیوں پڑھا جا رہا ہے, تو جواب کہ تنوین پڑھی گئی اور کسرہ پڑھا گیا حالانکہ اس میں علمیت اور تعلیم ہے, یہ تو سوال کی تقریر ہو گئی. اب جواب کیا, کیونکہ تنوین جمع کی تنوین مقابلے کی ہے نہ کہ تنوین تمکن ہے. ضیاب الکثرت تب ہو ضیاب تنوین غیر, پھر یہ تنوین جو ہوتی ہے مقابلے والی وہ الف لام کے ساتھ جمع ہوتی رہتی ہے, اور جو کسرہ ہے تو یہ تنوین کے تابع ہے, جب تنوین مقابلے کی ہے پھر کسرہ بھی اسی طرح پر آ گیا. جانا کسرے کا تابع ہے کس کے, ضیاب تنوین کے, غیر منصرف سے تنوین زائل ہوتی ہے تو کسرہ بھی زائل ہوتا ہے, تو یہاں سے جب تنوین زائل ہوئی تو کسرہ بھی زائل نہ ہوا. وہا ہونا لیسا کذالک, تو یہاں یہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ یہ تنوین تمکن کی نہیں ہے بلکہ تنوین مقابلے کی ہے. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں, اس میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے منصرف ہے, پہلا تھا کہ غیر منصرف ہے, تنوین تمکن کی نہیں بلکہ مقابلے کی ہے, اب یہ ہے کہ یہ کیا ہے منصرف ہے, کیونکہ تانیث جو علامت ہوتی ہے غیر منصرف ہونے کی اور سبب بنتی ہے تو وہ تنوین اور ہے, یہ تنوین جو ہے وہ اور ہے, یہ تا تانیث نہیں ہے بلکہ یہ جمع کی علامت ہے, الف تے یہاں جو ہے یہ جمع کی علامت ہے, تو جب یہ جمع کی علامت ہے تا تانیث نہیں ہے تو اس لیے بھی یہاں دو سبب منع صرف کے نہ پائے گئے, نہ ایک ہی پایا گیا علمیت والا دوسرا نہ پایا گیا, یہ اس تے کو ساتھ اعتبار کر لیا جائے, کیونکہ جگہ کا نام ہے تو نصف اعتبار ہوتا ہی ہے, تو تے یہاں مقدر مان لی جائے. تو جواب یہ ہے کہ جب الف تے پہلی مونس کی جمع کی علامت ہے تو پھر ساتھ دوسری تے اس کا اعتبار کرنا یہاں جائز نہ ہوگا, اس لیے یہ منصرف پڑھنا ہی ضروری ہے اس کا, کیونکہ یہاں دو سب منع صرف کے نہیں پائے گئے ہیں. تے مذکور ہے اس کی وجہ سے تانیث سمجھی جائے تو وہ تا تانیث کی ہے کوئی نہ, انما ہے یا مال الف جزینیت کی, یہ تا ساتھ الف کے ہے جس سے پہلے ہے اور علامت ہے کس کی, جمع مؤنث کی, اور یہ تانیث پائی جائے گی یہاں تا مقدرہ کے ساتھ. تو جب الف تے علامت جمع مؤنث ہونے کی موجود ہے تو پھر دوسری تے کے اعتبار کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی ہے. یسا تا مقدرہ کی اس طرح سواد وہاں تا مقدر مانی جاتی ہے, اور نہیں صحیح ہے تقدیر سا کی یہاں پر, کیونکہ جو مذکورہ الف تے ہے یہ منع کرے گی اس سے, کیوں من ایسا ناقل بدلے لہا, یہ اس تا تانیث کی کیا ہے بدل ہے الف تے جو ہے, تو پھر بدل مبدل کا اکٹھا کرنا دیا ولازم آ جائے گا, اس لیے تا نہ مقدر مان سکتے ہیں نہ تا تانیث ہے, وہ صراحت المذکور ہے. تو جب تانیث والا سبب ہوا ہی کوئی نہ, خالی علمیت علمیت رہ گئی, ایک سبب سے تو نہیں نہ غیر منصرف بن سکتا. چل پہلے جواب کا دار مدار کس پر ہے کہ یہ غیر منصرف ہے لیکن تنوین تمکن کی نہیں ہے, مقابلے کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم مان لیتے ہیں منصرف ہے لیکن وجہ کیا ہے کہ یہاں ایک سبب ہے دوسرا سبب نہیں ہے. تو تام قدرہ جو ہے اس کا اعتبار نہیں, کیونکہ جو مذکورہ ہے یہ مانے ہے کس سے, تا کو مقدر ماننے سے, اس لحاظ سے کہ یہ مانے بدل کے ہے, اس کے لیے کل بدل کہا ہے نا, کیونکہ حقیقت اند بدل نہیں نا, حقیقت اند واؤنون کے قائم مقام ہے تھے مختص ہونے سے الف تے کے ساتھ مونس کے, جس طرح کے تا بند کی جائے وہ مختص ہے. اب بنت اور بنات جمع آ رہی ہے, یہ تے اصلی ہے لیکن اب بنت تن نہیں, تے مقدر یا نہیں مان سکتے ہیں کیونکہ اس تے سے خود تانیث سمجھ آ رہی ہے, تو پھر دو تائیں اعتبار کرنا فضول ہو گیا. اب یہ اس جگہ کو عرفات کیوں کہتے ہیں, عرفہ جاننا پہچاننا, پھر اس جگہ کے اندر کون سا معرفت والا پہلو پایا گیا ہے کہ اس کو عرفات سے اور عرفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے, کئی وجہ اس کی بیان فرما رہے ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مناسب جو ہے وہ دکھلائے گئے, تو بتلایا گیا کہ یہاں تم نے قیام کرنا ہوگا, تو انہوں نے اس مقام کو دیکھ لیا جان لیا. تو اس بنا پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا عرف تو میں نے اسے جان لیا, تو اس بنا پر اسے عرفہ کہہ دیا گیا. عرف ہو یا ویسے ان کو بتلایا گیا, باری تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا, انہوں نے ذہن میں نقشے تھے, جب یہاں پہنچے دیکھا تو جان لیا, اس بنا پر عرفہ کہا گیا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کو لنکا میں اتارا گیا جنت سے, حضرت حوا کو جدہ میں, پھر آپ حج کے لیے گئے تو ملاقات اس جگہ پر پہلی دفعہ ہوئی, قریب قریب سامنے ایک دوسرے کے آئے, آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو پہچان لیا. اس بنا پر یہ تسمیت المحل اسم الحال کے طور پر اصل تو جان پہچان ان کی ہوئی آپس میں, تو پھر اس جگہ کو بھی عرفہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اور وجہ کیا ہے, تعارفون فیہ, لوگ اس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں, جو قیمت واحد کریں تو پھر وہ یاد ہوتا ہے کہ فلاں دن ملے تھے یہاں پہلے, فلاں سال ملے تھے. اس بنا پر اب اور اشکال یہ ہے کہ صرف عرفہ عرفہ کہنا چاہیے تھا, جب عرفات جائے پھر وہ کیوں کہہ دیا گیا ہے, اس کا جواب کے مبالغے کے لیے ایک پہچان نہیں, اس میں بتیری پہچان ہے جائے وہ پائی جاتی ہے, اس لحاظ سے یہ ہو گیا. میں اشکال یہ ہے کہ عرفہ یہ جان پہچان والا معنی محل اور مکان کو دیا گیا ہے, تو ظاہر ہے جو بھی سبب پیچھے بیان کیے گئے ہیں وہ بندوں کے لحاظ سے ہے نا. نام جگہ کو دیا گیا عرفہ کا, پھر اس جگہ کو یہ نام دینے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو آ گیا نا کہ یہ تسمیت المحل باسم الحال ہے, معرفت ابراہیم علیہ السلام کی کو حاصل ہوئی یا حضرت آدم ہوا کی آپس میں ہوئی, اس کو عرفہ کہہ دیا گیا. اور یہ مرتجل ہے, یہاں مناسبت کا لحاظ ضروری نہیں ہے. مرتجل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو اصلی معنی فضولا جائے, اس کی بجائے دوسری جگہ استعمال کیا جائے, تو پھر دوسری جگہ پہلے کے ساتھ مناسبت کے ساتھ استعمال کیا جائے گا, یا مناسبت لحاظ کیے بغیر, اگر مناسبت ملحوظ رکھے بغیر ہو تو اسے ارتجال کہتے ہیں. جس طرح جعفر نار صغیر کو کہتے ہیں, پھر بندے کا نام رکھ دیا, تو بندے اور نائب میں کوئی مناسبت نہیں ہے, تو یہ مرتجل ہو گیا. اور اگر مناسبت ملحوظ ہو تو پھر کرینے کے ساتھ دوسرے میں استعمال ہوگا, بلا کرینہ نہیں ہوگا. پہلے میں ہو تو حقیقت, دوسرے میں ہو تو مجاز. اور اگر دوسرے میں اتنا معروف ہو گیا ہے کہ کرینے کے بغیر دوسرا معنی سمجھ آئے گا, پہلا کرینے کے محتاج ہوگا, پھر اس کو منقول کہہ دیں گے. اس طرح صلات کا معنی اب نماز والا معروف ہے, جو دعا والا معنی ہے تو وہ کرینے کے ساتھ سمجھ آئے گا. مطلقاً ذکر کرو تو یہ نماز والا معنی, یہ منقول کہلائیں گے. پھر وہ ناقل کے لحاظ سے تین قسم ہو گئے, ناقل اور قیام ہے, منقول عرفی ہو گئے. جس طرح داد واضح تو زمین پہ عرش ہے کہ چلے, پیٹ کے بل چلے یا دو ٹانگوں پر چلے یا ہزار ٹانگوں پہ چلے, اسے دابا کہتے ہیں. اب جو چار پائے ہیں یا بالخصوص گھوڑے خچر, تو انہیں پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. یہ منقول عرفی ہو گیا. یہ منقول اصطلاحی, جس طرح اسم ہے, ہر چیز جو بلند ہو اسے کہتے ہیں لغت میں اسم, سمر. پھر خاص جو کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور بے پار حیات کے تین میں سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرے, اس کو اسم کہتے ہیں. یا منقول شرعی ہو گیا, جس طرح حج لغت میں تو قصد اور ارادے کا نام ہے, لیکن یہاں مخصوص مقامات میں خاص عبادات کی ادائیگی کا جو ارادہ ہے اسے حج کہتے ہیں. یا سو میں تو مطلق رکنا ہے, تو یہاں شریعت میں پھر اسے صبح سے شام تک مفترات ثلاثہ سے جو قصد رکنا ہے اس کو سوم کہا گیا ہے, تو یہ بن گیا. تو یہ عرفہ کا اطلاق جو کیا گیا تو یہ بھی ارتجال کے طور پر ہے. مناسبت جو ہے لفظی معنی کی تو وہ اس میں ملحوظ نہیں ہے. سبحان اللہ یجعل جمع عارف, عارف کی جمع عرفہ ہو, جس طرح راکب کی جمع راکبا آ جاتی ہے, اس طرح ہو تو پھر عرفہ کا اطلاق جو ہے تو یہ تسمیت محل بسم الحال والی صورت کے طور پر ہو جائے گا. اور مسئلہ یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ فیضا آفت تو من عرفات فذکر اللہ عند المشعر الحرام, تو عرفات سے جب چلو, عرفات میں ٹھہرنا جو ہے تو وہ واجب ہے یا نہیں ہے, تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واجب ہے, کیونکہ آگے فذکروا یہ ذکر کیا گیا ہے, تو ذکر کا مقدمہ ہے یہ, اور ذکر واجب ہے تو واجب کا جو موقوف علیہ ہوگا تو وہ بھی واجب ہوگا. اس طرح پر یہ ٹھہرنا جو ہے واجب ثابت ہوا, یا افاضہ جو ہے تو یہ واجب ہوا. اور افاضہ فرع کس کی ہے؟ پہلا وقوف پایا جائے, تو پھر وقوف جب تک نہیں ہوگا تو افادہ من عرفات نہیں ہو سکتا ہے. تو اس طرح بھی ثابت ہو گیا کہ عرفات میں ٹھہرنا جائے تو وہ لازم اور ضروری ہے. اور پیدا فت تم اس قول میں دلیل ہے کس پر؟ نہیں ہوگا مگر بعض حقوق کے بھیا معمورہ تم بے ہاتھ افادہ جب کیا ہے واجب ہے پھر پہلے وقوف جو ہے وہ واجب ہوگا یا افادہ کا وجوب تو ثابت کوئی نہیں سب یہ ہے کہ چلو تم فیض آفت تم ماضی کا سیگا ذکر کیا گیا ہے افادہ واجب کہاں ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ سما فی دوم الحسو افاد الناس چلو وہاں سے جہاں سے لوگ چلتے ہیں وہاں افیدو امر ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے تو جب افادہ واجب ہو گیا اور افادہ ہے چلو عرفات سے تو پھر عرفات میں ہوں گے تو عرفات سے چلیں گے جب ہوں گے ہی نہیں عرفات میں تو عرفات سے چلیں گے کیسے اس طرح پر افادہ من عرفات مصور نہیں ہو سکتا بغیر وقوف عرفات کے افادہ واجب ہے تو پھر جس پر یہ واجب موقوف ہے وہ بھی واجب ہو جائے گا چلیے کیونکہ افادہ نہیں ہوگا مگر بعض وقوف کے اور یہ افادہ معمول بہا ہے سات سو باری تعالیٰ سے معافی دوں کے پھر جو اس پر موقوف جس کا موقوف الگ ہے پھر وہ بھی واجب ہو جائے گا ایک دلیل تو یہ ہوگی وجوب کی دوسری کیا ہے کہ آگے فرض کرو فرمایا گیا ہے اور امر وجود کے لیے ہے تو وہ ذکر مفرے کس پر ہوا افادے پر اور افادہ مفرے کس پر ہوا حقوق الفاظ پر اس طرح پر یہ مقدمہ واجب کا ہو گیا تو پھر یہ واجب بن گیا اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ دوسری وجہ وجوب کی جو ہے نا کہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ جو فرض کرو ہے یہ ذکر مستحب ہے واجب نہیں اور مستحب کا مقدمہ تو پھر مستحب ہی ہو سکتا ہے نا واجب تو نہیں ہو سکتا ہے اس لیے وجوب اس کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا ہے دو وجہ اس کی ہو گئیں ایک تو اس پر اجماع ہے ابتدا لبیک کہنا ضروری ہے پھر مسلسل کہتے رہنا واجب ضروری نہیں ہے مصابہ امور میں سے ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ امر مطلق نہیں فرض کرو والا بلکہ مقید ہے عند البشر الحرام تو مقید کے وجود سے مطلق کا وجود جو ہے تو وہ نہ ثابت ہوا چلش یا یہ مقدمہ ہے ذکر کا جمع امور میں ہی ہے پھر مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے اس طرح پر بھی یہ افادہ واجب ہو گیا تو افادہ تب ہوگا جب پہلے حقوق پایا جائے گا لیکن اس میں اعتراض ہے کیونکہ ذکر واجب ہی نہیں ہے اور پھر امر جو ذکر کا کیا گیا ہے وہ مطلق نہیں ہے مطلق ہوتا تو پھر بھی اس کا مقدمہ واجب ہم سمجھتے وہاں فذکر اللہ عند المشعر الحرام یہ فرمایا گیا ہے افادہ تو عرفات سے نکلتے ہی پایا گیا ہے نا بشر حرام تو بعد میں پہنچیں گے تو اس لیے اس سے وجود جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے.